tramwaju. Keno, ale to kręci. W biegu. Keno, ale to kręci. Przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień, od rana do nocy. Co 4 minuty aż 261 szans na twoją wygraną. 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 września, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli przyjaciele wspominali tragicznie zmarłą Katarzynę Stoparczyk. Najsilniejszy rosyjski atak na Ukrainę od początku wojny, większość pocisków została zestrzelona. Jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku, czyli całkowite zaćmienie Księżyca, już dziś wieczorem. W Trójce w specjalnym wydaniu audycji Zagadkowa Niedziela żegnaliśmy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stoparczyk. Dziennikarkę wspominali jej przyjaciele i współpracownicy, m.in. były rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Nigdy nie powiedziała mi, nie mogę, tak? Sprawdzę kalendarz, to było co najwyżej i zawsze ten kalendarz na koniec był możliwy do wykonania to, o co prosiłem. O Kasi mówiła także Magda Stachowiak-Aleksandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. To spotkanie, to był pierwszy telefon, 19 lub 20 lat temu. Zadzwoniłam do Kasi z zaproszeniem do udziału w pracach naszej kapituły przy konkursie Świat Przyjazny Dziecku. To jest jeden z naszych strategicznych projektów, w ramach którego wybieramy najlepsze zabawki, ale przede wszystkim książki. I Kasia, jak to Kasia, z ogromnym entuzjazmem: Madziu, oczywiście. Tak, duża kapituła. A dzieci, Madziu? No i w ten sposób natychmiast powstała mała kapituła z jej pomysłu, z jej inicjatywy. Katarzyna Stoparczyk w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela. Zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. To był najsilniejszy rosyjski atak od początku wojny. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosjanie zaatakowali w nocy Ukrainę 805 dronami bojowymi, 9 pociskami manewrującymi Iskander i 4 rakietami balistycznymi. W ukraińskiej obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić zdecydowaną większość z nich. Część rakiet i dronów sięgnęła jednak celu. Eksplozję było słychać m.in. w Kijowie, gdzie zginęły 2 osoby, w tym roczne dziecko. Pierwszy raz od początku wojny uszkodzony został budynek ukraińskiego rządu w centrum miasta. Rosjanie zaatakowali także Charków, Odessę, Krzemieńczuk, Krzywy Róg, Zaporoże i Dniepr. Polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę poinformowało o poderwaniu myśliwców do ochrony polskiego nieba. Samoloty wróciły już do baz. Rozstrzygany psi pochód organizowany przez Radio Kraków przejdzie dziś ulicami Krakowa. W samo południe rozpocznie się 27. Marsz Jamników. Ruszy sprzed bramy Floriańskiej na plac Szczepański. W programie m.in. konkurs Ja i mój Jamnik, duet doskonały. Zwierzęcy behawioryści wytypują 5 par, psa i jego opiekuna, które powalczą o tytuł najbardziej zgranego duetu. O konkursowych konkurencjach mówi psia behawiorystka Katarzyna Harmata. Nie będą to super łatwe zadania, ale też nie będą one bardzo trudne. Jeżeli ktoś ma dobrą relację ze swoim psem, pies zna podstawowe komendy i ta relacja naprawdę jest okej, że rozumieją się bez słów, to myślę, że dadzą radę. Konkurs na najlepszy duet Jamnika i jego opiekuna zostanie rozstrzygnięty około 13 na scenie na Placu Szczepańskim. Wieczorem będziemy świadkami całkowitego zaćmienia Księżyca, które jest jednym z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. W trakcie zjawiska nasza planeta znajdzie się między Słońcem i Księżycem w pełni i swoim cieniem całkowicie zasłoni swojego satelitę. Całkowite zaćmienie Księżyca ma miejsce znacznie częściej niż zaćmienie Słońca, ale z całą pewnością jest nie mniej ciekawym zjawiskiem, dla którego warto wybrać się w teren z dala od świateł miast. O tym, jak najlepiej obserwować to astronomiczne widowisko, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. Zacznijmy obserwacje już o zachodzie Słońca. Przypatrzmy się, gdzie zachodzi Słońce, gdy schowa się pod horyzontem. Odwracamy się zupełnie przeciwnie o 180 stopni, bo przecież Księżyc powinien być po drugiej stronie. I rzeczywiście, gdy Słońce zajdzie za horyzontem, po przeciwnej stronie pojawi się wschodzący Księżyc, ale będzie bardzo dziwny, bo on już będzie wygryziony prawie całkowicie przez cień Ziemi. Będzie tylko taki wąski pasek po prawej stronie i z minuty na minutę, gdy Księżyc będzie wznosił się coraz wyżej, tego światła będzie coraz mniej. Zjawisko w pełnej krasie będzie można obserwować mniej więcej od 19.31 do 20.53. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne, okruch gruby kurz, herbaty smak, kapci miękki zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy podoby tak od lat. Tak jak zawsze i tę, jedną z najpiękniejszych polskich piosenek wszechczasów, Stanisław Sojka uczynił własną. Jutro pożegnamy go, dziś żegnamy go w sanatorium. Maciej Załęski, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Jakże to smutne dni. Pokochaliśmy Stanisława Sojkę tak naprawdę całym sercem, kiedy nagrał Blue Blue. Thank you for the beautiful monk. Delaney's monk, Delaney's monk. Thank you for the beautiful monk. Delaney's monk, Delaney's monk. I love you. Thank you for the beautiful monk. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue monk. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue. Blue, blue, blue, blue monk. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue monk. Blue monk, blue monk, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue monk, blue monk, la la. Blue monk, blue monk, blue monk, blue monk, blue monk, blue monk. Blue monk, blue monk, blue monk. Thelonious Monk, Thelonious Monk, thank you for the beautiful monk. Thelonious Monk, Thelonious Monk, thank you for the beautiful monk. The Thelonious Monk, thank you for the beautiful monk, thank you for the beautiful monk. Czy nazwiemy to jazzem, czy nazwiemy to swingiem, a może to jest jeszcze coś zupełnie innego. To jest coś, co dostaje się od losu. Tego nie można nauczyć się w żadnej szkole. To właśnie miał Stanisław Sojka. Niezależnie od tego, czy śpiewał poezję, muzykę pop, czy właśnie jazz. Cały czas było w nim to coś.

Hanna Jantar, Stanisław Sojka. W powszechnej opinii kreujących ten program przebijają znacznie oryginał. I jeszcze jedna rzecz, trochę z tamtego okresu. Przepiękny śląski, to tak naprawdę nie był musical, to była śpiewogra Katarzyny Gertner. Stanisław Sojka śpiewa Familok Blues. Gdzie jest to miejsce, to pierwsze miejsce, gdzie stał ten stary dom? Gdzie są ci ludzie, ci z tego domu, gdzie oni wszyscy są? I kto mnie woła, to dla mnie śpiewa. Tylko oczy zmrużę, wszystko wraca znów. Familok Blues, gdzie ta kopalnia, staruszka czarna, co stała w miejscu tym, co z tamtą hałdą naprzeciw okna rozwiała się dym. Cynkowe wiadra znów dzwonią w sieni od świtu gwar i ruch. Gdy tylko oczy zmrużę, wszystko wraca znów. Familok Blues, powraca ojciec jak co dzień z szychty, za rękę idę z nim. Zdejmę mu buty, umyję nogi, jak każdy dobry syn, i zasnę z głową na jego piersiach, w objęciach czuć. Rok 1980, wspaniała śpiewogra Katarzyny Gertner, Pozłacany warkocz, w której debiutował m.in. też zespół Dżem. A teraz przypomnijmy coś, co na liście przebojów programu trzeciego doszło aż do 10 miejsca. Mam nadzieję, że pamiętamy Haiku Freestyle. Czasem mam wrażenie, że wszystko już powiedziano i że tak naprawdę najważniejsza dziś powinna być muzyka, szczególnie, że pod koniec dzisiejszego sanatorium sam Stanisław Sojka porozmawia z Kasią Stoparczyk. To teraz muzyka i muzyka. Thank you. mam dobry dom, mam życie tak jak winie. I żonę mam, i dzieci mam, ale bez pani ginę. Ona nie cieszy, dzieci też, gdy pani tam na stoku. Chociaż nie umiem bez niej żyć, tak jakoś pusto wokół. I pani o tym dobrze wie, więc mi ucieka jak najdalej. Dobry Boże, gdybym mógł, wtedy nie spotkasz pani wcale. Tak jak w kinie, tak jak w kinie, tak jak w kinie, tak jak w kinie. Gdy wszystko w dal odpłynie i pani będzie miała dom i życie tak jak kinie. Nie będzie pani płakać już, zapomni pani o mnie. Nie dowie, że rozdarty byłem nieprzytomnie. Tak jak w kinie, to tak jak w kinie. Tak jak w kinie, to tak jak w kinie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Here it's all.